mama, mama, mama, tolonglah untuk ku pakai hari Minggu. Mama, mama, mama, mama, tolonglah, dia menungguku di sana. Mama, mama, mama, mama, tolonglah, ku inginkan baju yang baru. Belikanku baju yang baru, mama, mama, mama, mama, tolonglah untuk ku pakai hari Minggu, mama. Mama, mama, mama, tolonglah untuk ku pakai hari Minggu.